눈물게 fly away, fly away. 가라다 주운이 이뤄가는 파노라마 가보게 라레타 지구가 오고 爆発させる 17号、18号を吸収し完全体になろうとするセルを阻止すべく戦ったピッコロだったが、じゃあな。セルはあまりにも強すぎた。残された唯一の望み、無言の戦士16号を立つ。 Potężny przeciwnik. Nie mogę dłużej czekać. Trzeba coś zrobić. Ratujmy go. Rób sobie co chcesz, ja lecę. Dlaczego to zrobiłeś? Prosiłem, byś poczekał. Jeżeli się nie ruszymy, komórczak wszystkich wykończy. Son Gokan. Twój ojciec ma rację, posłuchaj go. Ale Momo, nie możesz mierzyć się z komórczakiem. Chcesz się wpisać na listę jego ofiar? Nie możemy przyglądać się bezczynnie, jak on wszystkich morduje. Trzeba go powstrzymać. Teraz już tylko wy możecie zniszczyć komórczaka. Głupio by było stracić taką szansę. Poświęciłbyś życie na próżno. Szatan Serduszko powiedziałby to samo. Spójrz. Vegeta, jeżeli natychmiast nie wyjdziesz, będzie za późno. Wiedziałem, że mnie nie pokonasz. Zwyciężyłem, bo jestem najpotężniejszy. Dziękuję, że poczekałeś. Nie stawiaj oporu C-17. Ja i tak osiągnę cel. Po co więc tracić energię? Tobą zajmę się później. Mogę walczyć. Nie zawiodę cię, wytrzymam. Mnie nie pokonasz tak łatwo jak szatana serduszko. Nie boję się ciebie. Nie oddam ci mojego ciała. Nie są przeciwnikami tego samego formatu. To nie będzie wyrównana walka. Oddaj, tego nie wolno dotykać. To bardzo delikatne urządzenie. Gdybyś je popsuł, odebrałbyś nam ostatnią nadzieję. Nie płacz. Nie płacz, malutki. Co by ci tu dać? Patrz, mam coś dla ciebie. Chcesz powiedzieć dzień dobry przez telefon? Super. Widzisz, jakie to fajne? Ciekawe, kto się odezwie pierwszy. Mamy wybór. Albo dziadek genialny żółw, albo wujek Krilan, a może pani Chichi. Tu Bulma, odezwijcie się. Wzywam was z kapsuły. Słucham cię, Bulmo. Powiedz cześć dziadkowi. Bulma, widzisz tam gdzieś Krilana? Krilana? Rozejrzyj się. Nie, nie widzę go. Powinnaś go niebawem spotkać. Dobrze, rozumiem, że chcę jak najszybciej przejąć skrzynkę zdalnego sterowania. Czas działa na naszą niekorzyść. Musimy się śpieszyć. Jeżeli nie wyłączymy cyborgów, nikt nie powstrzyma Komórczaka. Zniknie ostatnia nadzieja na uratowanie Ziemi. Trzeba działać. Nie martw się, będę wypatrywać Krilana. W drogę. Zasnął. Mogę włączyć przyspieszenie. Yeah. Co ci jest? Zapewniałeś mnie, że będziesz trudnym przeciwnikiem. Uprzedzałem cię. Niepotrzebnie się męczysz. Trzeba uciekać. Masz rację. Odleć możliwie najdalej. Jeżeli komórczak pochłonie waszą energię, nic już nie zdołamy zrobić. Będzie niezwyciężony. A ty? Co zamierzasz? Zlikwiduję komórczaka. Co? To moja powinność. Tylko ja mogę stawić mu czoło. Oszalałeś? Nie zgrywaj bohatera, nie idź tam. On cię zabije. Macie misję do spełnienia. Jeżeli nie pomogę C-17, nasze życie straci sens. Gdy sytuacja stanie się beznadziejna, uciekaj. Co on robi? Dokąd idzie? Wyraźnie ma ochotę walczyć z komórczakiem. Ledwie żyjesz. Po tobie. Pora cię absorbować. Straciłem już zbyt wiele czasu. Puść mnie. To jeszcze nie koniec, potworze. Na twój widok dostaję wysypki. Bredzisz, mały. Wkrótce będziesz częścią tego potwora. Nigdy. Żarty się skończyły. Puszczaj, potworze. Nie potraficie uznać mnie za silniejszego. Co chcesz zrobić? Nie poradzisz sobie z nim. Nie mam innego wyjścia. Z góry wiadomo, że przegrasz. Jestem innego zdania. Nasze siły powinny być wyrównane. miejmy nadzieję, że ten pojedynek będzie wyrównany. Na próżno się poświęcasz. Nikt nie może się ze mną równać. Chwileczkę. O co tu chodzi? Oczywiście, przecież jesteś tylko bezmyślnym robotem. Nie do wiary. Jesteś prawie tak szybki jak ja. Tak ci się tylko wydaje. Jak widzisz, mój ogon nie służy jedynie do pochłaniania energii. Żegnaj. Udało mu się. Teraz nikogo już nie skrzywdzisz. Nie do wiary. Udało mu się. Muszę cię rozczarować. Mam ciało jaszczura. Gdy tracę jeden ogon, wyrasta mi następny. Bleh! Mogę nawet regulować jego długość. Wszystko zależy od przeciwnika. Cyborg 16 pokazał prawdziwą twarz. Jest bardzo silny. Dowiódł, że może rywalizować z Komórczakiem. Lecz to nie koniec niespodzianek. Vegeta i Trunk, śpieszcie się. Komórczak nie może zostać władcą świata. 17号を吸収してセルがエレーパワーになっちまった。聞こえるか18号、最高だぞ。お前も早く吸収されてこの素晴らしいパワーを味わうんだ。次回ドラゴンボール Z 17号を飲み込んだ変身セルは超グルメ。